Ananın başına gelmesin eller, aman aman. Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Diz dize verip de döktüğüm diller, aman aman. Ya sen gel buraya, ya ben varayım. Ya sen gel buraya, ya ben varayım. Ağam kadehini ben doldurayım, ağam kadehini ben doldurayım. Ben doldurayım.